السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. حضرات العلماء الكرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عقیدہ تقدیر ایک انتہائی اہم عقیدہ ہے، لیکن مسئلہ تقدیر بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آج بعض لوگ تو عقیدہ تقدیر کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ بھی ہو جاتی ہیں. عقیدہ تقدیر کے تعلق سے بنیادی بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد تقدیر کے عقیدے پر عمل شروع ہوتا ہے. کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی تقدیر کا عقیدہ کسی آدمی کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری تقدیر میں جو کچھ ہوگا وہ ہو کر رہے گا، بلکہ عمل کرے، تقدیر کرے، عمل کے نتیجے کو، کام کے ثمرے کو، ایکشن کے ریزلٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے. یہ ہے تقدیر کی حقیقت. اس کو دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں. تقدیر ہے دست بکار و دل بیار. تقدیر خط ہاتھ جو ہے کام میں ہو اور دل محبوب کے ساتھ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر یہ ہے کچھ مت کرو، جو کچھ تقدیر میں ہوگا وہ تو ہو کر ہی رہے گا. اس سلسلے میں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. حدیث اس طرح ہے، وعن ابن ابی خزامۃ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. رواه الترمذي في كتاب القدر. امام الترمذي حدیث پاک کو کتاب القدر میں ایسے ہی لائے ہیں. ابو خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. مت کیا تھی؟ ان ابن ابی خزامہ عن ابی. ابن خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ بولتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، پوچھنے لگا کہ تاکہ اسے سوال کرنا ہے. آپ نے فرمایا بولو. اس نے کہا کہ ارائیت, ذرا یہ بتائیں کہ رکن مت کرتی ہے, ہم جھاڑ پھونک وغیرہ بھی کروا لیتے ہیں, وہ دوا ان دوا بھی بیمار ہوتے ہیں تو معالجہ کرا لیتے ہیں, وہ تو قاتل نتقیہ اور بعض چیزوں میں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں, تو حل ترد من قدر اللہ شیئا, تو کیا اس سے کچھ تقدیر کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے؟ ہم بیمار ہوئے, اب اس بیماری سے شفا یاب ہونا یا اس بیماری میں مر جانا, یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیمار ہوا ہے شفا یاب ہو جائے گا یا مر جائے گا. تو دوا کریں یا نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جھاڑ پھونک کروائیں یا نہ کروائیں کیا فرق پڑتا ہے, احتیاطی تدابیر اختیار کریں یا نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ حل ترد من قدر اللہ شیئا, اللہ کے رسول ہم جب بیمار ہوتے دوا دارو کرتے ہیں, علاج معالجہ کرواتے ہیں اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کے قدر میں سے کسی چیز کو لوٹا دیتی ہے, اس سے تقدیر کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا, قال ہی من قدر اللہ, یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے. گویا کہ تقدیر بھی تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے. جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی شفا یاب ہو جائے گا تو وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دوا استعمال کرے گا تو میں نے اس دوا میں اس کے لیے شفا رکھی ہے. گویا کہ تقدیر کے اندر ہی تدبیر ہے. حدیث تقدیر کے مسئلے کو بالکل صاف کر دیتی ہے. بخاری شریف فتح الباری کے ساتھ اب اٹھائیں تو آپ کو اس میں ایک واقعہ ملے گا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک بڑا لشکر مقام امواس میں شام کے علاقے میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس مقام پر تعاون پھیل گیا اور لوگ بڑی سرعت اور بڑی تیزی سے مرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ مدینہ منورہ سے چل کر کے مقام جابیہ پر آ کر رک گئے. اب یہ پیدا ہوا کہ جہاں تعاون پھیلا ہوا ہے اس علاقے میں ہم لوگ داخل ہوں یا نہ داخل ہوں؟ فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جہاں تعاون پھیلا ہوا ہو وہاں کے لوگ کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں تعاون پھیلا ہوا نہ ہو, اور جو لوگ اس وبا کے دائرے میں ہیں جہاں تک یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس دائرے میں اور اس جگہ میں وہ لوگ نہ آئیں جو اس دائرے کے باہر ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام اموات پر جانے کا جو ارادہ فرمایا تھا وہ اس حدیث کے سننے کے بعد ترک کر دیا. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سارے مسئلوں میں احادیث کا علم نہیں تھا, دوسرے صحابہ کو تھا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ احادیث آ جانے کے بعد صحابہ کرام صرف اور صرف تسلیم پر اکتفا کرتے ہیں. حدیث آ گئی تو لیما اور کیفا, کیوں اور کیسے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو اس لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ایسا کرو کہ لشکر کو لے کر کے کسی پرفضا مقام پر چلے جاؤ, وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تعاون پھیلا ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقال لعمر بن الخطاب, حضرت ابو عبیدہ نے عمر خطاب سے فرمایا, افرارا من قدر اللہ, یا امیر المومنین افرارا من قدر اللہ, آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. مقدر میں تھا کہ تعاون میں ہم لوگ مبتلا ہوں, مقدر میں ہوگا تو ہم لوگ تعاون سے بچ جائیں گے, مقدر میں نہیں ہوگا تو تعاون کی لپیٹ میں آ کر کے ہم مر جائیں گے. اب تقدیر سے بھاگ رہے ہیں, اب آؤ من قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو. تو حضرت عمر رونے لگے, کہنے لگے, لو قالھا غیرک یا ابا عبیدہ, ابو عبیدہ کاش تمہارے علاوہ کسی نے یہ بات کہی ہوتی. سوچو, ایک مثال دے رہے ہیں کہ لو حبت وادی, اگر تم کسی وادی سے اترو, وہ ماں کا ایبل, تمہارے پاس بہت سارے اونٹ ہوں اور اس کے دو ادوے ہوں, دو کنارے ہوں, ایک کنارہ سرسبز ہو اور ایک کنارہ سرسبز نہ ہو, ایک کنارے پر گھاس اگی ہوئی ہو اور ایک کنارے پر گھاس نہ اگی ہوئی ہو, تو اگر تم سرسبز زمین میں اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے لے جاؤ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر سے نہیں لے جاؤ گے. تو اگر تم سرسبز زمین میں اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے لے جاؤ تب بھی اللہ کی تقدیر سے لے جا رہے ہو, اور اگر بنجر زمین میں جہاں کچھ اگا ہوا نہیں ہے وہاں اپنے اونٹ کو لے جا رہے ہو تب بھی اللہ کی تقدیر سے لے جا رہے ہو. تو میں نے اتنا ہی کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہو, فوج کو لے کر کے کسی پرسکون مقام پر چلے جاؤ. تمثیل بہت خوبصورت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو تقدیر کی حقیقت سمجھائی کہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے. آپ لشکر کو لے کر کے کسی پرفضہ مقام پر چلے جائیں. عالم اسلام پر ایک بہت بڑا حادثہ تھا, تقریباً 25,000 صحابہ کرام لقمہ اجل بن گئے. ایک بڑا میدان ہے, اس میدان میں صرف قبریں ہی قبریں, 25,000 صحابہ کرام, جس میں حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں, جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں. 25,000 صحابہ کرام پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی تھے اور سب میں اجل بن گئے. یہ ہوا کہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے. کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تدبیر کو چھوڑ دینا چاہیے, جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہوگا. مثلا ایک حدیث اس طرح ہے, ان ابی تمیم الجیشانی قال سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا رواہ ابن ماجہ کی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد میں لائے ہیں. ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الزہد میں. راوی حضرت ابو تمیم جیشانی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی پہنچائے گا جیسے کہ وہ چڑیوں کو روزی پہنچاتا ہے, کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتی ہیں. تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ تدبیر کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پر خالی توکل کر لے آدمی تو اللہ اس کو ایسے ہی رزق پہنچائے گا جیسے چڑیوں کو رزق پہنچاتا ہے. لیکن کاش یہ استدلال کرنے والے اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر نظر کرتے تو انہیں ایسے استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی, اس لیے کہ آخری ٹکڑا ہے کہ تغدو خماسن و تروح بطانا, اللہ تم کو ایسے رزق پہنچائے گا جیسے چڑیوں کو رزق پہنچاتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے ڈھونگروں پر نکلتی. تو نکلنا تو ہے, یہ اور بات ہے کہ وہ نکلے, بقیا کام اللہ کا ہے کہ ان کو رزق پہنچائے. ایسے ہی تمہیں اپنے گھر سے نکلنا ہے, جیسے چڑیا اپنے ڈھونگروں سے نکلتی ہیں, تبتو خلاصن بتاؤ ہمیں سہانن, واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اس حدیث سے بھی جو استدلال کیا گیا تھا ترک تدبیر پر, وہ استدلال صحیح نہیں ہے, بلکہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تقدیر میں تدبیر داخل ہے. ایک شبہ اور پیدا ہوتا ہے, حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فأبواه يهددانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جدعا هل تحس كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم رواه البخاري في كتاب الجنائز. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز میں لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے. اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, یہ تو فطرت پر پیدا ہوا تھا. اس کے ماں باپ اگر نصرانی ہیں تو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں. اس کے ماں باپ اگر مجوسی ہیں, آتش پرست ہیں, تو اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ دل کی تختی سادی لے کر آتا ہے, فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس تختی کے اوپر لکھاوٹ بعد میں ہوتی ہے بری یا اچھی, ماحول اسے اچھا یا برا بناتے ہیں. ماحول یہودیانہ ملا یہودی ہو گیا, ماحول مجوسیانہ ملا مجوسی ہو گیا, ماحول نصرانی ملا نصرانی ہو گیا, ماحول اچھا ملا اچھا ہو گیا, ماحول برا ملا برا ہو گیا. اس کی تمثیل دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تم تجل بہیمت بہیمتن جمع, جیسے کہ کوئی اونٹنی بچہ جنتی ہے تو بچہ پورے بدن کا ہوتا ہے. جمع اب ہمارے پورے بدن کا, پورے بدن کا بچہ ہوتا ہے. جانور جب بچہ جنتا ہے تو پورے بدن کا بچہ ہوتا ہے. ہر تو اس سونت ہی ہم جگا, کیا تم کسی جانور کو کنکٹا دیکھتے ہو کس کان کا نہ ہو, بعد میں اس کا کان کاٹ دیا جاتا ہے, جگا پیدا نہیں ہوتا, جگا بعد میں کر دیا جاتا ہے. جمع مانے پورے بدن کا, جگا بعد میں پیدا کر دیا جاتا ہے, اس کو بعد میں بنا دیا جاتا ہے. پیدا ہوتا ہے جمع پورے بدن کا, نفس بعد میں دوسرے لوگ کرتے ہیں. یعنی فطرت کیا رہی اس کی, پورے بدن کا پیدا ہوا اور بعد میں اس کو ایس کار بنا دیا گیا, اس کا کام کاٹ دیا گیا. پھر ابو ہریرہ استدلال کر رہے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت ہے اس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. ذلک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے. سوال پیدا ہوا, کوئی بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی مر گیا, اب کہاں جائے گا؟ سوال ہے, نہیں جاتا, نہیں جاتا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا گیا ظاہر المشرکین کے بارے میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا, اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والے تھے. یہ حدیث ہے, اللہ کو معلوم ہے, اللہ اعلم بما كانوا عاملین, اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والے تھے. اور مسلم کی روایت ہے, ایک بچہ مر گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی ارے عصفور من عصافیر الجنہ, یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے چڑیا تھا, مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کیسے معلوم ہے جنت میں جائے گا, تیرے کو کیسے معلوم ہے, تمہیں معلوم ہے جنت میں چلا جائے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. جواب کیا ہے اس کا, مقدر کا جہنم میں جائے گا, تدبیر تو کی نہیں سنی, تو جہنم میں کیسے جائے گا, جنت پہ کیسے جائے گا, عمل کیا ہی اس نے. جواب ایک حدیث میں ہے. حدیث اس طرح: وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان الله يمتحنهم ويبعث رسولا في أرصة القيامة فمن أجابه أدخله الجنة ومن أطاه أدخله النار. رواه ابن تيمية في فتاوى. امام ابن تيمية رحمة الله عليه نے اس حدیث کو اپنے فتاوے میں نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پاگل ہیں, پیدائشی ایسی پاگل ہے, مجنون ہے, ان کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ فاقد العقل ہو گئے, عقل بعد میں خراب ہو گئی, اسی طریقے سے وہ بچہ جو حالت کفولیت میں مر گیا, مشرک کا بچہ تھا, کافر کا بچہ تھا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا امتحان لے گا. امتحان خصوصی ہوگا, وہ ایک خصوصی امتحان, عام امتحان, یہ دنیا کا دار الامتحان ہے. امتحان کے پرچے یہاں ہمیں حل کرنے ہیں, وہ ایک خصوصی امتحان ہے. جیسے ہوتا نہیں ہے کچھ بچے امتحان حال میں بعض وجوہ کی بنا پر نہیں آ پاتے, اور جب وہ اپنے نہ آنے کے کوئی اہم اور موضوع اور واقعی وجوہات بتا دیتے ہیں تو ادارہ, اسکول, جامعہ ایسے لڑکوں کا بعد میں امتحان لیتا ہے. یہ خصوصی امتحان ہوتا ہے, عام امتحانات ایسے نہیں ہوتے. تو فإن الله يمتحنهم, اللہ ان کا امتحان دے گا. امتحان کی شکل کیا ہوگی؟ یبعث الیہم رسولا, ایک رسول ان کی طرف بھیجے گا. فی عرصۃ القیامۃ, قیامت کے میدان میں. فمن اجابہ ادخلہ الجنۃ, جو آدمی رسول کی بات پر لبیک کہے گا اللہ کہے گا اسے جنت میں ڈال دو. ومن عصاہ, اور جو اس کا انکار کر دے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا, ادخلہ النار. یہاں بھی معلوم ہوا کہ بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو جہنم یا جنت میں نہیں لے جائے گا, وہاں عمل ضروری ہے. وہاں تو امتحان ہوگا نا, امتحان بھی عمل ہے نا. جی چاہتا ہے ایک حدیث اور پیش کر دوں. حدیث اس طرح ہے: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي وسعيد فوالله إن أحدكم أبي الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ضائن وذرعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. قال أبو عبد الله قال آدم إلا فرعون. رواه البخاري في كتاب القدر. حضرت امام بخاري حدیث پاک کو ایسے کتاب التقدیر میں لائے. کتاب التقدیر چیپٹر ہے, چیپٹر میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق ہے اور جن کی صداقت گواہی دی گئی ہے, آپ صادق بھی اور مصدوق بھی ہیں. وہ صادق المصدوق قال کہ تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نکلنا, 40 دن کیا جھولا ڈنڈا لے کر کے اپنی ماں کے پیٹ میں یہ تو ایسا استدلال ہوتا ہے, مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ, پی کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا, 40 دن اپنی ماں کے پیٹ میں آدمی ایک مرحلہ طے کر لیتا ہے تخلیق کا, تو اب 40 دن جھولا ڈنڈا لیے پھرو, بات کہاں کی ہے, کہاں فٹ کی جا رہی ہے. بھان متی نے کنبا جوڑا, ان احدکم یجمع فی بطن امہ, یہ مدارج تخلیق بتائے جا رہے ہیں, اس کو کہیں فٹ کرنا اور اس سے کوئی استدلال کرنا اور اسے دین بنانا, جب تک نبی اجازت کا دین نہیں بنایا جا سکتا. اگر نبی یہ کہتا کہ جس طریقے سے 40 دن میں انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تخلیق کا ایک مرحلہ طے کر لیتا ہے, ایسے ہی تم جھولا ڈنڈا لے کر کے نکلو تو ایمان کا ایک مرحلہ طے کر لو گے, اگر ایسا استدلال نبی کرتا تو ماننے کے قابل تھا. یہ استدلال آپ نے نہیں کیا, لہذا خود استدلال کرنا اور 40 دن کو ایک خاص وقت کو دین بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے. تو تم میں سے ہر ایک آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے, پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے, پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے 40 دن کا, نہیں لوتھڑا بن جاتا ہے, پھر چوتھے مرحلے میں فرشتہ بھیجا جاتا ہے. 40 دن نطفہ, 40 دن جمع ہوا خون, 40 دن لوتھڑا, اس کے بعد فرشتہ آتا ہے. اللہ کیا لکھوں, اللہ فرشتوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہے, ہاں یہ تو سب کو ثابت کرتے ہیں, نوری مخلوق کو غائب کا علم نہیں, یہ جس کو چاہے غیر کا علم جاننے والا عالم غیب بنا دیتے, وہ کہتا ہے اللہ کیا لکھوں, اس کو بھی معلوم نہیں, جو لکھنے ہی کے لیے مقرر ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کیا لکھوں. فیحکم روبی اربعین, اس کو حکم دیا جاتا لکھ, اللہ کیا کنٹرول ہے, کیا قدرت ہے, فرشتے کے بعد اس کے حکم سے کچھ نہیں لکھ سکتے, فجو مرو دے گا حکم دیا جائے گا لے, یہ انداز دیکھیے کیا شہانہ انداز ہے, فجو مرو دے گا چل کیا چیزیں لکھا, کیا لکھوں اس کی رسک کے بارے میں لکھ لے, کتنی روزی کھائے گا یہ اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا, کتنے دن رہے گا یہ اس سے ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتا, لے اور لکھ, یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا, شقی ہوگا کہ سعید ہوگا, لکھ دے ابھی. بھائی عمر ہوتے ہیں رسک ہی واجی ہی وہ شقی جن و سعیدی, لکھ دے کتنا رسک اس کو ملے گا, لکھ دے اور لکھ دے یہ مرے گا کب. اللہ اکبر, آدمی بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور وہاں سے اس کا وارنٹ کر چکا ہوتا ہے, آدمی بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور اوپر سے وارنٹ نکل چکا ہوتا ہے اس کا, بہت تلخ حقیقت ہے موت. جی جی چاہتا ہے, ہاں موت کی بات آئی تو ایک نقطہ بتا دوں, شیخ نے وہ آیت بھی پڑھی تھی یا کسی نے یہاں پر پڑھا تھا, انجینئر صاحب پڑھے تھے, مجھے صاحب بڑی پیاری آئی تھی, ان کا کہنا ہے کہ سورہ ملک جو ہے دعوت کا کاج کرنے والے, دعوت کا کام کرنے والے ان کے لیے بہت مفید ہو اس کا مطالعہ کریں, اور حقیقت میں نے غور کیا تو ہے ایسا ہی پائے گا. فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا, وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو. موت پہلے کیوں, زندگی پہلے ہونی چاہیے نا, ہم سرفری کی تیاری سے نہیں گزرتے. الذي خلق الموت, موت کو پیدا کیا اس نے, ہمارے سامنے تو پہلے حیات ہے, نہیں بولنا چاہیے الذي خلق الحیات والموت, تو اللہ نے پہلے موت کو ذکر کیا بعد میں حیات کو ذکر کیا, ایسا کیوں ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ موت سے زندگی کو سمجھو, زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتے, موت سے زندگی کو سمجھو, زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتے, کیسے سمجھو, ایک جگہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ نے آدمی کو مٹی سے بنایا ہے, برابر گنو انگلی پر مٹی سے بنایا, تراب اس کے لیے استعمال کیا جائے, سوائل مٹی سے بنایا ہے. ایک جگہ کہا اس کو تین سے بنایا ہے, تین کیچڑ سے. برابر, ایک کا مٹی سے بنایا سوائل, دیٹ از کالڈ تراب. برابر, دوسرے نمبر پہ ایک جگہ فرمایا کہ تین سے بنایا کیچڑ سے, اور ایک جگہ فرمایا کہ اس کو حمی مسنون بدبودار گارے سے بنایا, اور ایک جگہ فرمایا سلسال انکل فخار ٹھیکری کی مٹی سے, جیسے ٹھیکری کی مٹی ہوتی ہے مٹی سے بنایا مطلب اس سے, اور ایک جگہ فرمایا کہ مٹی کے خلاصے سے بنایا. سب کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, تین ہی سے نہیں تین کے خلاصے سے بنایا. سب کیا ہے؟ بغیر تعارض نظر آ رہا ہے, تعارض نہیں ہے, بہت بڑی حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو آدمی مر گیا نا تو سب سے پہلے کیا ہو جاتا ہے, سلسال انکل فخار ہوتا ہے, پہلے ٹائٹ ہو جاتا ہے پورا بدن, اللہ ٹائٹ ہو جاتا ہے پورا بدن, پہلی حالت اس کی ہے مرنے کے بعد. سلسال انکل فخار, مٹی جو ٹھیکری کسی ہوتی ہے ایک دم ٹائٹ, پورا بدن ٹائٹ ہو جاتا ہے. اگر آنکھیں کھلی رہے تو آنکھیں بعد میں نہیں بند کر سکتے آپ, جلدی سے بند کر دو روح نکلتے ہی, نہیں تو آنکھیں کھلی رہیں گے بند نہیں کر سکتے. ہاتھ اٹھا ہوا ہے تو آپ سیدھا نہیں کر سکتے, ہاتھ کو پیر اگر مڑا ہوا ہے تو سیدھا نہیں کر سکتے آپ, جلدی سے سیدھا کر دو. تب سے پہلی حالت کیا ہے موت کے بعد؟ اکڑ جانا, سلسال انکل فخار, اور اس کے بعد چھوڑ دو 15-20 دن تک, ایک مہینے تک, تو آپ بدبودار گارا ہو جاتا ہے, نہیں لگتا ہے. یہ ہمیں مسنون ہے. برابر, اور ہمیں مسنون کے بعد تیسرا حصہ گل جاتا پانی کی طرح, یہ تین ہے کچرا پانی, اور اس کے بعد چھوڑ دو ایسے مٹی ہو جاتا وہ سوکھ کر کے. ہمارا موت سے زندگی کو سمجھو کہ پہلے کون سی چیز تھی, جو روح آئی تھی اس کو تم نہیں سمجھے, مر گئے تو سمجھے کوئی چیز تھی جو نکل گئی. یہ ٹائٹ ہوا, ٹائٹ ہونے کے بعد گل گیا, سڑ گل کر کے پانی ہو گیا, پانی کے بعد یہ مٹی ہو گیا. تو اب موت سے زندگی کو سمجھو کہ زندگی کے اسٹیپس کیا ہیں. حیات سے موت کو نہیں سمجھ سکتے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, بہت بڑی حقیقت ہے. اچھا سلالۃ من طین کا مطلب کیا ہے سائنسدانوں کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ مٹی میں کتنے کیمیاوی اجزاء ہیں, اس سے کم انسان کے بدن میں کیمیاوی اجزاء ہیں. تو اللہ نے یہاں اس شبہ کا جواب دے دیا ہے کہ ہم کو تین سے جتنا ضرورت تھی ہم نے اتنا اجزاء لے لیے ہیں کیمیاوی. من طین, تین سے وہ اجزاء لے لیے ہیں جو انسان کے بنانے کے لیے ضروری تھے. لہٰذا سائنسدان بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ نے فرما دیا مٹی سے ہم نے اس کو بنایا ہے, لیکن مٹی کے اندر کیمیاوی اجزاء زیادہ ہیں. تم کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ حکم دیا جاتا ہے کہ لے, اس کو رزق کتنا ملے گا, اس کی موت کب آئے گی, یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا, بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا, جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. اور پھر آگے آپ نے فرمایا فواللہ اللہ کی قسم تم میں سے ایک آدمی جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک یا دو ہاتھ کا فاصلہ ہوتا, بات ایسے دو ہاتھ کو یہاں تک, یہ دو ہاتھ ہو گئے سمجھو, کدھر کدھر دو ہاتھ ہو گئے, اور دیر آئے گی ایک ہاتھ رہ جاتا اتنا فاصلہ رہ جاتا. علیہ الکتاب وہ لکھا جو ہے غالب آ جاتا ہے, پھر وہ جہنمیوں کے عمل کرنے لگتا ہے کھلوں میں جہنم میں داخل ہو جاتا. اور ایک آدمی لیا عملو پہ عمل اہل النار, جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کا, غیر ذرائع اور ذرائع ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیاس بک والے کتاب, کتاب غالب آ جاتی ہے, لکھا غالب آ جاتا ہے, وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی کے بارے میں جو کچھ مکتوب ہے, مکتوب من اللہ جو ہے وہی ہوتا ہے, لیکن یہ استدلال کرنے سے پہلے وہاں جو عمل کا لفظ بار بار ہے اس پر غور کر لیا جاتا تو یہ جدا نہیں ہوتا. وہ عمل کرنے لگتا ہے کہ جہنمیوں کیسے عمل, اللہ اکبر, یہ ہے عمل ہی سے تو جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تقدیر میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا, وہاں اس کا عمل بھی لکھا ہوا ہے کن عملوں کی وجہ سے جائے گا, تبھی کہا گیا نا وہ جہنمیوں کیسے عمل کرنے لگے گا. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی شروع میں جنتیوں کیسے عمل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے جاننے میں تو عمل کرنے لگتا ہے, نہ تو اس کے درمیان تھوڑا بہت میں رہ جاتا ہے اور جاننے میں تو عمل کرنے لگتا ہے. اس کا جواب متولی شرابی نے بہت پیارا دیا ہے, اور یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی, مطالعہ کرنے کے بعد عجیب بات معلوم ہے. تم میری فکر اس تعلق سے ان کی فکر سے ٹکرا گئی ہے, میں سمجھیے ایک دیش لیے انہوں نے یہ ایک پیش کیے, لا قودن لهم صراط مستقیم, متولی شرح بڈے نے جو ہے بہت پیاری ایڈ پیش کی ہے, لا قودن لهم صراط مستقیم, شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. تو یہ تو زندگی بھر اسی راستے پر بیٹھا ہوا جس پر ہم چل رہے ہیں, کبھی بھی یہ اتار سکتا ہے, وسوسے تو ڈال ہی رہا ہے برابر. ارے تو نے وضو صحیح سے نہ بنایا, وضو نہیں ہوا کیا, پھر پیشاب ٹپک گیا تھا کیا, کپڑا خراب تھا کیا, وہ تیرا وضو ہی نہیں ہوا, وضو نہیں ہوا نماز میں, نماز میں کچھ وسوسہ ہے, وسوسہ آ رہا ہے نماز میں, نماز ہوئی کہ نہیں, ابھی تیری نماز ہی نہیں ہوئی, اخلاص کہاں تھا تیری نماز میں. دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے عمل سے دور ہونے لگتا ہے, ارے نماز ہی قبول نہیں ہو رہی ہے, وضو نہیں ہو رہا ہے میرا, ایسا نہیں ہو رہا ویسا نہیں, عمل سے دور ہونے لگتا ہے. تو شیطان کے اس رویے سے, شیطان کے اس وسوسے سے آدمی کو دور رہنا چاہیے. اگر آدمی کو پیشاب زیادہ آتا ہے تو تھوڑا پانی مار لیا کرے, چھینٹا مار لیا کرے, اور پورا یقین کر لے کہ کچھ نہیں نکلا ہے, یہ پیشاب کا خطرہ کٹتا نہیں اور میرا وضو ہو گیا ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے, پورا یقین کر لے تیری نماز ہوئی ہے. شیطان طرح طرح سے وسوسے ڈالتا ہے اور آدمی کے اچھے اعمال کو اس کی نگاہوں میں حقیر بنا دیتا ہے, یہاں تک کہ ان اعمال سے آدمی متنفر ہو جاتا ہے, اور پھر رفتہ رفتہ وہ دنیا میں مشغول ہو کر کے جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے, جنت کے قریب پہنچ کر بھی جنت سے دور ہو جاتا ہے, جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے سے عمل کرتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے, وہ بابو توبہ تو مفتوح ہے ماما, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے سامنے توبہ کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے, جب تک گھر خراب آ جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. زندگی بھر گناہ کے کام کرتا رہا, وہ جہنمیوں کے کام کرتا رہا, لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ تو کھول دیا ہے نا. تک سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نہ نکل آئے یا گرگرا نہ آ جائے, مالن جو غور سے جب تک گرگرا نہ آ جائے تب تک تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا. اور یہ بڑی پیاری بات ہے, شرک سے بڑا گناہ نہیں اور توبہ سے بڑا کوئی عمل نہیں, توبہ سے بڑا کوئی عمل نہیں. توبہ کر لے تو آدمی شرک کو معاف کر دیتا ہے, اگر شرک سے توبہ کر لے کتنی بڑی بات, توبہ بہت بڑا عمل ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت محبوب ہے توبہ, توبہ بہت محبوب ہے, جیسا کہ صحیح روایات کے اندر آیا کہ اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے توبہ سے. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, زندگی بھر جہنمیوں کے عمل کرتا رہا, اچانک کسی مولوی کی بات سن لی یا کوئی کوئی حادثہ پیش آیا, بس وہیں سے اس کی فکر ڈائیورٹ ہوتی ہے, جہنم کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا, فورا ہی توبہ کر لیتا ہے اور پھر جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے, جنت میں پہنچ جاتا ہے. ہویا کہ ایمان کا جو معاملہ ہے وہ خواتین کے اوپر ہے, فیصلہ خاتمے کے اوپر. اسی وجہ سے دعا کرو کہ اللہ زندگی بھر صراط مستقیم پر چلائے اور ایمان اور توحید کے اوپر خاتمہ فرمائے, کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اصل اعتبار خاتمے کا ہے کہ ایک آدمی جنت کے قریب پہنچ کر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک آدمی جہنم کے قریب پہنچ کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ایمان بالخواتین, اسی وجہ سے بار بار کہا گیا ہے استقامت برتو, استقامت برتو, استقامت برتو, مستقیم ہونا ضروری ہے, آتے مستقیم پر مستقیم ہو جاؤ. اس حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہوا کہ عمل ضروری ہے. یہ کہاں معلوم ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا اس وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا اس وجہ سے جنت میں چلا گیا, نہیں, اپنے اچھے عملوں کی وجہ سے جنت میں گیا, اپنے برے عملوں کی وجہ سے جہنم میں گیا. ایک حدیث سے اور شبہ ہوتا ہے, میں وہ حدیث آج لکھوائی, حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم وموسیٰ علیہم السلام, قال له موسیٰ انت آدم الذی اخرجتک خطیئتک من الجنہ, فقال له آدم أنت موسى الذي استطعت الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين. رواه البخاري في كتاب القدر. حضرت امام بخاري حديث بات کو کتاب القدر میں لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسی میں اور آدم میں بحث ہو گئی. ہاں بحث ہوئی. موسی بہت ہی شلیل القدر پیغمبر ہیں. جانتے ہیں بار بار موسی کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، بہت ہی گریٹ نبی ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، بہت گریٹ نبی، پورے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. علم بہت تھا. ایک دفعہ تقریر کرنے لگے تو لوگوں کو تقریر بہت دیتی، ایک منٹ کر کے کہا حضرت آپ سے بڑا عالم دنیا میں ہے؟ بولے نہیں ہے. علم تھا بول دے، جھٹکے میں بول گئے. اللہ کو ادب دینا قصود تھا، بات تو حقیقی تھی، حقیقت پر مبنی تھی، سب سچ مچ. شریعت کے بعد میں حضرت موسیٰ کو زبردست علم تھا، اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو سبق سکھانا چاہا. تو سب سے بڑے عالم، ایسی بات تمہارے منہ سے نکلی کیوں؟ کیسے نکلی؟ میرا ایک بندہ مجموع البحرین پر رہتا ہے، جا مل لے اس سے، پتا چل جائے گا تو کتنے پانی میں. جا چاہتا تو ملاقات کہیں بھی کرا دیتا. حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا جاؤ ملو مجموع البحرین پر، جگہ بھی بتا دی گئی اور طریقہ بھی بتا دیا گیا جہاں مچھلی نکل جائے وغیرہ وغیرہ. ملاقات ہوئی، کہا کہ حضرت آپ سے علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ وہ علم سکھائیے. مما علمت رشدا، کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، میں جو ہے صابر رہوں گا، آپ مجھے صابر کہیں گے؟ بولا آپ کی کا کام رہا، آپ کے کسی بھی معاملے کی کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے چلو، پھر بھی میں بولتا ہوں صبر نہیں کر پاؤں گے. کشتی پر چڑھے اور حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ خضر ایک عجیب حرکت کر رہے ہیں، تختے اگاڑ رہے. لقد اخرجت تمہاری پوری کہاں جا رہی، کیا کر رہا پورے کشتی والا کو بھولے گا؟ لقد جیت اچھا یہ نہیں، بہت برا کام کر رہے آپ. ارے ان کلن تو سوتی ہے مجھے صبر، میں نے کہا نہیں میرے ساتھ رہے گا تو صبر نہیں کر سکتا. کہا کہ حضرت ایسا غلطی سے نکل گیا منہ سے، اب کچھ نہیں بولوں گا. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب خشکی پر اترے تو دیکھا کہ ایک لڑکا کھیل رہا ہے، حضرت خضر آگے بڑھے اس کی منڈی مروڑ دی، مارا اس کو قتل کر دیا، پھینک دیا اٹھا کر. قتل آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لی، آپ نے بہت برا کام کیا. سارا علامہ کو لگ رہی نقل منگے صبر، میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے. کہا کہ حضرت بس ایک بار اور تیسری بار موقع دے دیجئے، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے چاہے مجھے اپنے ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں. کہا کہ ٹھیک ہے چلو. گئے ایک بستی میں پہنچے، تھکے آ رہے تھے تیری بس کشتی اور اس کے بعد ٹہلنا پھرنا تھک گئے تھے، کھانے کی بھی ضرورت تھی. تب آنا دونوں نے کھانا مانگا. اس لفظ سے میں نے استدلال کیا ہے کہ وہ فرشتے نہیں تھے، اس لیے کہ کھانے کی حاجت فرشتوں کو نہیں ہوتی. حضرت خضر نے بھی کھانا مانگا، استقام شیخ استقام، دونوں نے کھانا مانگا. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ملک تھے، غلط ہے استدلال، ملک کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. استقام دونوں نے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا. بستی میں پہنچے مہمان نے بنا فادو میں ادھر ہی سوما، سبوں نے انکار کر دیا ان کو مہمان نہیں بنانا، باہر بستی میں پڑے رہے بےچارے. اب جس راستے سے گزرنا تو بستی میں سے ہو کر جاتا تھا، بستی میں سے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک دیوار گرا چاہتی تھی، دیوار گرا ہی چاہتی تھی. حضرت خضر اللہ تعالی نے غیر معمولی قوت اور غیر معمولی علم عطا فرمایا تھا. آگے بڑھے، وہ انہوں نے طاقت لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا, کھڑی ہوئی. اللہ کیسے کیسے بندے ہیں اس کے, بس کچھ بھی علم نہیں, کچھ بھی علم نہیں ہمارے پاس. اللہ قرآن حکیم کو پڑھنے کے بعد آدمی جاہل محسوس کرتا ہے اپنا, کچھ نہیں آتا اس کو. اتنا پڑھنے کے بعد قرآن حکیم 10 سال سے میرے متعلق موضوع ہے, لیکن کسی آیت پر جب اٹکتا ہوں تو جاہل معلوم ہوتا ہے, کچھ نہیں آتا. کسی حیرت انگیز کتاب ہو آدمی کو, حیرت انگیز ہمارے میں ڈال دیتی ہے جب اسرار اور رموز سے کھولنے پہ آتی ہے. اب حضرت نے دیکھا غصے میں تو تھے ہی بستی والوں کے اوپر, کہا کہ آپ نے یہ دیوار کیوں سیدھی کر دی, بیٹھا لے لیتے منہ پر تو کام نہیں کرنا تھا آپ کو, تو چڑے ہوئے تھے تو سب تارے اجرا پیسے لے لیتے آپ. کہا تو میں نے کہا نہیں تھا, تم پھر بول پڑو گے. تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ کیا سیکھنے گئے تھے اور انہوں نے حضرت خضر سے کیا سیکھا. ایک صاحب نے سوال کیا تھا, میں نے کہا کہ سیکھنے کی بات تو بعد میں آتی, حضرت کا خضر علیہ السلام کے مکتب میں داخلہ ہی نہیں ہوا تھا. ایسے ایسے عالم موجود ہیں, ایسے ایسے بندے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, جن کو عجیب و غریب علم کہ حضرت موسیٰ کا داخلہ نہ ہو ان کے اسکول میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس سے اظہار فرمایا, کہا کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو خضر کی طرف سے اللہ ہمیں عجائبات ہمارے سامنے رکھتا اور عجائبات دیکھنے کو ملتے. یہ تو تین باتیں خالی ملی, کاش موسیٰ صبر کرتے تو عجائبات دیکھنے کو ملتے. نبی نے افسوس فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے جلدی کر دی, کاش جلدی نہ کرتے تو عجائبات دیکھنے کو ملتے. یہ تین باتیں تو ویسے بھی عجوبہ ہیں, لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا کیا معاملہ ہے. وہ سرسری طور پر تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, لیکن گہرائی میں کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا میں, ابھی نہیں, اتنی جلدی نہیں. تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ آدم و موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, بخاری کتاب القدر کی روایت ہے کہ موسیٰ اور آدم میں مباحثہ ہوا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے آپ ہی آدم ہیں, انت آدم الذی اخرجت خطیئتک من الجنہ, آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ غلطی نہ کرتے تو مفت میں کھانے کو ملتا ہے, جنت میں رہتے. آپ کی غلطی کی وجہ سے پوری انسانیت کو پریشانی ہو گئی ہے, بلا تاپ بلا مشقت ہم لوگوں کو روزی ملتی, اب یہاں پھینک دیے گئے آپ کی غلطی کی وجہ سے. حضرت حضرت آدم فرما رہے, فقال له آدم, حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا, انت موسی الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ وکلامی وبکلامی, کیا تم وہی موسی ہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے کہ آپ کو اللہ تعالی نے منتخب کر لیا تھا اپنے پیغامات کے لیے اور آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ سے بات کر سکے, آپ مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو, امت علومنی, آپ کو تو اللہ تبارک نے کتاب بھی دی ہے, اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, پھر بھی ملامت کر رہے ہو, کیا لکھا ہوا, امت علومنی والا امرن اختیار علی, ایسے معاملے کے اوپر مجھے ملامت کر رہے جو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا قبل رخلا, پیدا ہی سے پہلے, میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا, ایسے معاملے پر تم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت آدم حضرت موسیٰ سے جیت گئے. سوال پیدا ہوتا مجھے الٹا لگ رہا ہے مسئلہ, کیا حضرت موسیٰ جیت گئے ہیں حضرت آدم ہار گئے ہیں بظاہر, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ حضرت آدم جیت گئے ہیں, کیسے جیتے ہیں. سوال یہ ہے آدمی غلطی کرے اور تقدیر کی آڑ لے کر کے بہانہ بنا کر کے نکل جائے چلے گا کیا, چلے گا, تو تقدیر کو بہانہ بنا رہے ہیں, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے غلطی کی, چلے گا ایسا. آدمی کوئی غلطی کرے اور کہے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, کسی غلطی کو تقدیر کا کسی غلطی کو بہانہ بنانا تقدیر کا صحیح ہے نہیں, اگر شیطان کے لیے صحیح نہیں ہے تو حضرت موسیٰ حضرت آدم کے لیے صحیح نہیں ہے. شیطان نے بھی تو کہا تھا کالا پبھی ماں ہوئی, تو نے مجھے گمراہ کیا, میری تفسیر میں لکھا ہوا گمراہ ہونا, اس نے تقدیر کو آر بنایا اپنے خطا کے لیے، اپنے گناہ کے لیے. اور وہی کام بتائیے حضرت آدم کر رہے ہیں، اپنی غلطی پر تقدیر کو وسیلہ بنا رہے، بھارا بنا رہے. چلے گئے نہیں چلتا. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیم، تقریباً اردو ترجمہ اس کا 1000 صفحات پہ ہوا ہے، میں نے تقریباً 1 درجن بار پڑھی ہے وہ کتاب، تین موٹی صرف قدر کے بارے میں. اور شفاء العلیل ہی ہے، بیماروں کے لیے شفائی ہے، جو تقدیر کے بارے میں افراد و تفریح پر مبتلا ان کے لیے شفائی ہے. بڑی پیاری کتاب ہے شفاء العلیل، اور وہ بھی علامہ ابن قیم کے شاگرد کو کیا کہنا ان کے بارے میں. علامہ ابن قیم کی حضرت نے فرمایا کہ تین وجوہات کی بنا پر آدمی احتجاج بالقدر کر سکتا ہے. جملے کو پھر سے چھین کریں، تین باتوں کی وجہ سے آدمی احتجاج بالقدر کر سکتا ہے. مثلا بہت ٹف پوائنٹ ہے یہ، اس کو میں سمجھا رہا ہوں ایک تمثیل سے. جب ملامت کا موقع نہ رہ جائے تو آدمی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے. جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، روزے نہیں رکھ رہا تھا، صاحب نصاب ہوتے ہوئے حج نہیں کر رہا تھا، لیکن سدھر جاتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، روزے رکھنے لگتا ہے، حج کے لیے بھی چلا گیا ہے. اب اگر آپ اس سے یہ کہیں ارے یار تو بے نمازی تھا، تو بے روزے دار تھا، نصاب ہوتے ہوئے حج کو نہیں گیا، وہ میری تقریر میں لکھا احتجاج بالقدر کر سکتے. اس لیے کہ مرامت کا موقع نہیں ہے نا، سدھر گیا نا، سدھر گیا تو سدھر جائے اس وقت ملامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اس وقت احتجاج بالقدر کر سکتا ہے. جواب ہے حضرت علامہ ابن قیم کا، یہ بہت بڑا آدمی جواب دے سکتا ہے، بہت بڑا آدمی جواب دے سکتا ہے. لیکن ایک آدمی گناہ میں مشغول ہو، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، نہیں جا رہا، اس سے کہا جائے کہ بھائی کیسے کیوں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا ہے، صاحب نصاب حج کو کیوں نہیں جا رہا، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ نہیں، ملامت کا موقع موجود ہے، احتجاج کیوں قدر نہیں کر سکتا؟ تو جہاں ملامت کا موقع نہ رہے وہاں پر احتجاج بالقدر ہے، اور جہاں ملامت کا موقع ہے وہاں احتجاج بالقدر حرام ہے، ناجائز ہے. وہاں شیطان نے احتجاج بالقدر کیا تھا اپنے گناہ پر اسرار کے ساتھ، ملامت کا موقع تھا وہاں، حضرت آدم نے اپنی غلطی سے توبہ کی، ملامت کا موقع نہیں رہا، توبہ سے گناہ معاف ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملامت کا موقع جب ان کے لیے نہیں رہا تو اب احتجاج بالقدر وہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے احتجاج بالقدر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، بالکل سچ فرمایا کہ آپ صادق و مصدوق ہیں کہ حضرت آدم جیت گئے، حضرت موسیٰ ہار گئے اس میں. اللہم صلی علی محمد و صلی علیہ. آپ سمجھنا ہے حضرت آدم نے احتجاج بالقدر کیوں کیا؟ ملامت کا موقع نہیں تھا، اور ملامت کا موقع نہ رہے تو آدمی اپنی خطا کے اوپر احتجاج بالقدر کر سکتا ہے، ملامت کا موقع رہے تو احتجاج بالقدر حرام ہے. جہاں تک نکلوانے کی بات ہے جنت سے، وہ تو ان کی خطا ہی نے نکلوایا تھا. جی یہ تو صحیح ہے، یہ صحیح ہے. جاتا ہے ایک اور حدیث پیش کر دوں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفقه عمل الشيطان رواه مسلم في كتاب القدر. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب القدر کے اندر لائے. ایک نقطہ یہاں سمجھا دوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں. نقطہ کیا ہے؟ قضا کسے کہہ رہا ہوں، قدر کسے کہتے ہیں؟ کہتے قضا اور قدر میں ایسا ہے، قضا کسے بولتے ہو، قدر کسے بولتے ہو؟ معلوم ہے فرق؟ نہیں معلوم. ایک انجینئر ہے، مجھے سب بیٹھے انجینئر ہے ایک، اس کو ایک بلڈنگ بنانی ہے، اسے ایک بلڈنگ بنانی ہے. بلڈنگ بنانے سے کیا پہلے کیا کرتا ہے؟ ایسے بلڈنگ بنانے لگتا ہے؟ نہیں، ایک نقشہ بناتا ہے، یہ نقشہ قضا ہے اور اسی نقشے کے مطابق جو بلڈنگ بن رہی ہے، بلڈنگ کا بننا قدر ہے، نقشے میں جو ہے وہ قضا ہے اور بلڈنگ جو بن رہی ہے وہ قدر ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوح محفوظ کتاب کے اندر جو لکھ دیا ہے، جو مکتوب ہے جس کتاب میں لوگوں کی تقدیریں، وہ قضا ہے، وہ نقشہ ہے، وہ اور اسی کے مطابق انسان سب کچھ کر رہا ہے تو وہ قدر ہے. نقشہ اور نقشے کا ایک تھیری، ایک تھیری اور پریکٹس ہر جگہ، قرآن تھیری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پریکٹس. قدر کا مطلب سمجھنا ہے، قضا نقشے کو بولتے ہیں اور قدر اس نقشے کے مطابق عمل کو بولتے ہیں. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب میں لکھ دیا ہے اور اس کے خلاف نہیں ہوگا تو یہ تو بات وہیں آ کر کے رک گئی کہ انسان مجبور ہے. اس کو تمثیل سے سمجھا تھا، زید اور عمر، زید اور عمر یہ دونوں کے دونوں میرے شاگرد ہیں، دونوں کو ایک ہی کتاب میں پڑھا رہا ہوں، منہاج العربیہ جلد اول، اور دونوں سے وقت ایک ہی لے رہا ہوں، دونوں کے اوپر یکساں محنت کر رہا ہوں. سال گزر جانے کے بعد، کتاب ختم ہو جانے کے بعد، میں نے ان دونوں سے یہ کہا کہ زید صاحب اور عمر صاحب، کتاب تو ختم ہو گئی، یکساں محنت میں نے آپ کے اوپر کی اور ایک ہی کتاب آپ دونوں نے پڑھی ہے یکساں وقت میں، ایسا ہے کہ کل آپ دونوں کا امتحان ہونے والا ہے اور شیخ عبد الرزاق صاحب آئیں گے اور وہ آپ دونوں کا امتحان لیں گے، کل 10 بجے آپ دونوں حاضر رہیں گے. ٹھیک ہے حضرت. اس کے بعد میں بولتا ہوں کہ شیخ عبد الرزاق صاحب کل 10 بجے آئیں گے تو امتحان لیں گے آپ لوگوں کا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ لینا چاہ رہا ہوں. میں زید سے کچھ سوالات اسی کتاب کے تعلق سے کر رہا ہوں جو سوالات میں نے اسے دیے تھے، زید سارے سوالات کے جوابات دے رہا ہے، اور وہیں وہی سوالات میں عمر سے کر رہا ہوں، سوالات میں گڑبڑی کر رہا ہے جواب میں. میں کہتا جاؤ تم. اس کے بعد میں کیا لکھتا ہوں اپنی ڈائری میں، کل جب عبد الرزاق صاحب آئیں گے اور شیخ جب ان دونوں کا امتحان لیں گے تو زید تو پاس ہو جائے گا لیکن عمر فیل ہو جائے گا. اور وہی ہوا، وہی ہوا، شیخ عبد الرزاق صاحب نے آ کر کے جب دونوں کا امتحان لیا تو زید کو پاس کر دیا اور عمر کو فیل کر دیا. اب عمر جو فیل ہو گیا اس کے گھر والے آئیں گے اور بولیں گے مولوی صاحب آپ نے اپنی ڈائری میں لکھ رکھا تھا اس وجہ سے فیل ہو گیا، یہ تو ایک بیوقوف ہی کہے گا آ کر کے، ارے وہ تو محنت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوا، میرے ڈائری میں لکھ جانے کی وجہ سے وہ فیل کیسے ہو گیا؟ ڈائری میں میرے لکھنے اور اس کے فیل ہونے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو اپنے علم کی بنا پر ایسا لکھ دیا تھا، تو میرے لکھنے کی وجہ سے اور اس کے فیل ہونے میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے ڈائری میں لکھ دیا تھا اس وجہ سے فیل ہو گیا؟ نہیں، میں نے آثار دیکھ کر کے بتا دیا تھا کہ اس نے محنت نہیں کی، اپنے عمل کی وجہ سے فیل ہو جائے گی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا، اس لیے کہ انسان کی پوری زندگی اس کے سامنے ہے، یہ کیا کیا عمل کرے گا پہلے سے ریکارڈ کر دیا گیا ہے. اب پہلے لکھا ہوا ہے اسی کو نہیں بتا رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے عمر فیل ہو گیا تو اس کے گھر والے آئے اور میری گردن پکڑ لے اور مارنے لگے کہ تم نے لکھ دیا تھا اپنی ڈائری میں اس وجہ سے فیل ہوا. دنیا کا ہر آدمی بولے گا یہ بات بھی پاگل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہو یہ بتانے کے لیے کہ اس کا علم محیط، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی ہر شے کا جو ریکارڈ رکھا ہے وہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ اللہ کا علم محیط ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، انسان سے کہا جائے گا قیامت کے دن اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لے یہ تیرا نام عمل ہے، یور سیلف ریڈ اٹ، خود پڑھ لے. پڑھ تو کیوں ایسا کہے گا؟ ایسا کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ ایک بچہ امتحان ہال سے آ رہا ہے اٹھ کر کے اور اس کے ہاتھ میں ورقۃ الاجابہ ہے، جواب کا پیپر ہے جس میں اس نے جوابات دیا سوال کے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے ممتاز دعویٰ کرتا ہے تو فرسٹ ہے. تو میں بولتا ہوں آخری جولی وارا کا تلیجا بھر لاگ رہا, وہ جب آپ کو پیپر دیتا اس کو دے کر دیکھتا ہوں کہ نو راستی وہ تو فیل ہے, وہ تو فیل ہے. اب میں کہوں گا کہ تو کہہ رہا ہے کہ پاس ہے, اب یہ لے پڑھ, یہ لے پڑھ, تو تو فیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے اس کا نام ہے عمل اس کے سامنے کر دے گا کہ پڑھ, تاکہ وہ مجادلہ نہ کر سکے, اس لیے کہ جو کچھ اس نے لکھا اس کے سامنے ہے. اقرا کتاب کفا بھی نفسی کا لیا مارے کا حسیبہ, تو خود دیکھ لے اپنا حساب, تو خود دیکھ لے اپنا ریکارڈ. تو تو بولتا ہے میں پاس ہو گیا, لیکن تیرا ورقہ تو لجابہ بتا رہا ہے کہ تو پاس نہیں ہوا ہے, تو فیل ہو گیا. اب آدمی مجادلہ نہیں کرے گا اللہ. اچھا اب اس حدیث کی طرف آتے ہیں, ٹائم ہو گیا شو بند کریں جی بولیں. ایک اور پروگرام اس تعلق سے ہونا چاہیے تقدیر کے تعلق سے, تقدیر کی بحث مکمل نہیں ہوئی ابھی, تو ہم اس ارکان نہیں بتایا, ابھی شروع سے بھی چلنا ہے ہمیں. تقدیر پر بحث کیوں کر رہا ہوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, یہ کیوں ایسا کیوں؟ ان سوالات کے جوابات تو ابھی دیے ہی نہیں میں نے, ابھی بہت سارے سوالات کے جوابات باقی ہے. تیاری کے ساتھ آئے لگتا سارے ساتھی جی ہاں. تو ایک اگلے کو بہرحال شیخ ابھی ختم کر دیتے اس کو, اس حدیث کو خواہش رکھتے ہیں, ارے اگلے مرحلے کر لیں. اچھا اگلا مرحلہ اس کو رکھیں, لیکن جو حدیث کہنا چاہ رہے تھے اس کو مکمل کر لیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, وان اصابك الشر فلا تقل له اني فعلت لكان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفته عمل الشيطان. رواه مسلم في كتاب القدر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر بھی ہے, اور کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک, بہتر بھی ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب بھی ہے بالمقابل کمزور مومن کے. لیکن خیر ہر ایک میں ہے, وہ فی کل دن خیر. پہلے ٹکڑے سے کیا معلوم ہو, اس حدیث میں ایمان کے بہت سارے اصول بتائے گئے ہیں. جملے میں بول لیں کہ یہ حدیث ایمان کے بہت ہی اہم اصولوں پر مشتمل ہے, یہ حدیث ایمان کے بہت اہم اصولوں پر مشتمل ہے. پہلے ٹکڑے میں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے, اور زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے. بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ صفت محبت سے متصف ہے, صفات ہیں اس کی. جو گمراہ فرقے اللہ کی صفات کو نہیں مانتے, اس حدیث پاک میں اس کا رد ہے. اللہ کی صفات ہیں, صفت محبت سے متصف ہے. کچھ لوگوں نے اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا, تو صفت محبت سے متصف ہے. اچھا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کی صفات کے منشا کے مطابق ہو. جملہ پھر سے دوہرا رہا ہوں, ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کی صفات کے منشا کے مطابق ہو. مثال اللہ عالم ہے, اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ طاقتور ہے, قوی ہے, طاقتور سے زیادہ محبت. اللہ جمیل ہے, خوبصورت سے زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ نظیف ہے, صاف ستھرائی کو زیادہ پسند کرتا ہے, گندوں کو پسند کرتا ہے. اللہ محسن ہے, احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ سخی ہے, بخیل نہیں ہے, اس سخی سے محبت زیادہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جواد ہے, صحابت کو زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ کریم ہے, کریم کو پسند کرتا ہے, جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے, اور بہت پاک باز ہے, پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. کہتے چلے ہیں اللہ بولتے چلے جائیں اس ٹکڑے کے اوپر. تو پہلی بات تو اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اللہ کی صفت محبت سے متعلق ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, بعض لوگوں نے سب کا انکار کیا ہے. تو ایمان کے اہم اصولوں پر مشتمل ہے یہ حدیث, اللہ کی صفت محبت سے متعلق پہلی بات. دوسرے, اللہ ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کی صفات کے منشا کے مطابق ہوں. جس کی میں نے تمثیل دیا, آگے بڑھیں. دوسرا ٹکڑا, مسلم خیر ہر ایک میں بہتری ہے, احرص علی ما ینفعک. اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں, ایک حرص اور دوسرے نفع. پہلے حرص کی بات بتاتا ہوں, حرص کیا ہے اور حرص کہاں جائز ہے, اور اس کے بعد تم نفع پر بحث کرتا ہوں. کہتے ہیں کسی چیز کی طلب میں پوری انرجی نہیں چھوڑ دینا, دیٹ از کالڈ حرص. بس اس چیز کی طلب میں پوری قوت صرف کر دینا, سارے وسائل لگا دینا, حرص کا لگا. یہ صفت نبی کی ہے. پڑھوں حدیث, حدیث تو یہ رہی, آیت پڑھوں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یہ حریص علیکم ایسی صفت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ یہ صفت ہی سن کر کے آپ سے پیار ہو جاتا ہے, اس سے محبت ہو جا رہی ہے, کہ آپ پوری طاقت لگا دے رہے کہ میرے ہر حدیث سدھر جائے. آپ پوری طاقت لگا دے رہے, دعا بتا کر رکھے ہوئے کہ میرا ہر امت ہی میدان بیٹھے میں بخش دیا جائے. یا امتیوں کو کوئی کاروائی نہیں ہے, کوئی امام کو لے کر بھاگ رہا ہے, کوئی پیر کو لے کر بھاگ رہا ہے, کوئی مرشد کو لے کر بھاگ رہا ہے, کوئی زندہ کو پکڑے ہوئے, کوئی مردے کو پکڑے ہوئے. جس کو امتیوں کی فکر ہے اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. زندوں کو پکڑے ہوئے, مردوں کو پکڑے ہوئے. مدینے والے کو کوئی نہیں پکڑے ہوئے. کوئی کوفہ بھاگ رہا ہے, کوئی بصرہ بھاگ رہا ہے, کوئی بریلی بھاگ رہا ہے, کوئی عرب بھاگ رہا ہے, کوئی ہندوستان بھاگ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ حریص علیکم, تمہارے اوپر بہت حریص ہے وہ. کیا مطلب حریص؟ لالچی ہے کہ پیسے دو. اللہ اکبر, لالچی نہیں ہے میرا نبی. اللہ نے فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مر گیا وراثت, وراثت میں تقسیم کر دو, قرض دار ہے تو قرض مجھ سے لے کر جاؤ. اللہ کیا بات ہے, اس کے نبی ہوتی. اسی وجہ سے زکات آپ کے اوپر حرام کر دی گئی تاکہ دنیا والے نقطہ چینی نہ کرے کہ اتنا سب کچھ کیا تھا اس نے پیسوں کے لیے, زکات حرام کر دی گئی اس کے اوپر, صدقہ حرام. ہاں صدقہ حرام کر دیا گیا آپ کے اوپر, صدقے کا مال حرام کر دیا گیا. یہاں تک کہ حسین نے دوا منہ کے اندر ڈال لیا تھا, تجھے معلوم نہیں تھی اہل بھائی صدقہ نہیں کھاتے, ہم صدقہ نہیں کھاتے. بھائی نا لاگا پورے سودا تھا, نکال پوچھے بچے سے اگلوا لیا. اللہ یہ حلال و حرام کی تمیز دیکھ لیں. حریص علیکم تو پیسے کا لالچی نہیں, حریص اس معنی کر کے ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے وہ پوری انرجی صرف کر رہا ہے, پورے وسائل لگا دے رہا ہے, ہر جائز وسیلہ استعمال کر رہا ہے کہ تم سدھر جاؤ. اور حریص علیکم کی تفسیر کر لیں حدیث سے کہ تمہاری مثال ان پروانوں کی سی ہے جو آگ کے اوپر گر رہے ہیں, اور ایک آدمی ہے کہ پیچھے سے ان کی کمر پکڑ پکڑ کر ان کو کھینچ رہا ہے. کائے کو گر رہے ہیں اس میں, جل جاؤ گے تم. ایسے میری مثال ہے, وہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہے اور تم باؤ کہ گرتے جا رہے ہو. دیکھ رہے ہیں محبت امتوں کے تعلق سے. اور آپ نے ابھی ایک چیز بچا کر رکھی ہوئی ہے, آپ کی محبت کی دلیل ہے, وہ دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے. اللہ تمام موحدین کو گنہگار بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں فرمائے. حریص علیکم, تمہارے اوپر حریص ہے. تو حرص کا مطلب کیا ہوا؟ شارٹ میں ایک جملہ یاد رکھیں, حرص کا مطلب ہے کسی چیز کی طلب میں پوری انرجی نہیں چھوڑ دینا, کسی چیز کی طلب میں پوری انرجی صرف کر دینا, اس کو کہتے ہیں حرص. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اور یہ حرص کس کے تعلق سے؟ امتیوں کے تعلق سے. اچھا, کسی چیز کی طلب کے بارے میں آدمی پوری انرجی نہیں چھوڑ دے, نفع بخش نہ ہو تو پوری انرجی ضائع ہو گئی اس کی. اسی وجہ سے آگے ما ينفع کا کہا گیا. اگر آدمی انرجی پوری نہیں چھوڑ دے لیکن چیز نفع بخش نہ ہو تو یہ کہا پوری انرجی ضائع ہو گئی اس کی. کتنے لوگ ہیں جو اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں, رات ہی نہیں کیے ہوئے, پیسہ پیسہ پیسہ. کا جو تیرے لیے نفع بخش ہو, نفع بخش کون سی چیز ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے, وہ نفع بخش. یہ نفع بخش چیز کی تفسیر ہے. نفع بخش چیز کون سی؟ جو آدمی کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچا دے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچا دے تو وہ نفع بخش چیز ہے. اچھا اب ان دونوں کے بارے میں بول رہا ہوں کہ دنیاوی نفع اور آخرت کے نفع میں اولا کون سا ہے؟ آخرت. لہذا دنیاوی نفے کو ذرا سائڈ میں رکھ کر, زیادہ اس پر توجہ نہ دے کر, اخروی نفے کے اوپر تمہاری توجہ زیادہ رہے. اس لیے کہ زیادہ منفعت بخش تو وہی ہے. آدمی کے سامنے دو چیزیں ہیں, ایک میں کم نفع ہے اور دوسرے میں زیادہ نفع ہے. عقل مند آدمی کون سا اختیار کرے گا؟ دوسری کی جس میں زیادہ نفع ہے. قرآن حکیم نے ایک بڑی عجیب بات کی, بظاہر الٹی لگتی ہے لیکن بالکل سیدھی ہے. اللہ فرما رہا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. غور کیجیے, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ بظاہر ایسا تو ہے کہ ترجیح دینا چاہیے, اس لیے کہ ہم جو کچھ ملا نقد ملا ہے, جو کچھ ملا نقد ملا ہے, نو نقد میں سولہ ادار, نو نقد میں سولہ ادار. جو کچھ ملا ہے سب نقد ملا ہے, جو کچھ ملا ہے آجل ملا ہے, عین سے آجل, آجل مل رہا ہے, فوری مل جا رہا ہے. بجائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات الٹی کہی جا رہی ہے. نقد مل رہا ہے دنیا میں سب کچھ, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. کیوں نہ ترجیح دے, میں یہاں تو پیسہ فوراً مل رہا ہے نا, نقد مل جا رہا تھا. قرآن کہہ رہا بلا کرو تو خیر, یہ خیر کیسے ہوا؟ اس میں دلیل دی جا رہی ہے, وابقا تو اس کی دلیل ہے, لفظ سے دلیل دی جا رہی ہے, ایک لفظ میں دلیل. اس لیے کہ زیادہ باقی رہنے والی ہو دنیا کے مقابلے میں, دنیا تک ختم ہو جائے گی, اس کے مقابلے میں باقی رہنے والی چیز وہی ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیز ابھی اگر ہو گئی تو 10 روپے کی ہے, اور یہ چیز اگر 2 مہینے بعد اگر اس کا وہ منفاق لے رہا ہے تو یہ 2 کروڑ روپے تم کو ملیں گے. عقل مند آدمی رسک لے گا کہ نہیں لے گا؟ عقل مند وہی ہے جو رسک لے لے, اس لیے کہ نفع جو ہے بہت زیادہ ہے یہاں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ادھار میں بہت زیادہ نفع ہو تو ادھار بہتر ہے نقد سے, میں یہ بولتا ہوں. عام طور پر یہ النقد خیر من النقدیہ, لیکن اگر نسیہ کے اندر, ادھار کے اندر زیادہ ہی نفع ہو تو یوں کہا جائے النسیہ تو خیر من النقد. یہ بھی صحیح, یہ صحیح ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ زندگی تمہاری محدود ہے, 60-70 سال بعد ختم ہو جائے گی. یہاں کی نعمتیں محدود ہیں جیسا کہ میں نے بتایا, لیکن ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم لامحدود زندگی دیں گے تم کو. رسک لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا ہے؟ عقل مند آدمی رسک لے لے گا. تو زیادہ نفع بخش کون سی چیز ہوئی؟ آخرت پر زیادہ توجہ دی جائے. احرص علی ما ینفعک کی تفسیر ہوئی. حرص نہیں کی تو مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہوئی, حرص کی لیکن چیز منفع بخش نہیں ہے, بیکار. اور زیادہ منفع بخش چیز کے اوپر انرجی ضائع نہیں کی, کم نفع بخش چیز کے اوپر انرجی ضائع کی تو انرجی ضائع کرنا بھی بیکار ہوا, اس لیے کہ وہ کم منفع بخش تھے. حرص علی ما ینفع تستعین باللہ, یہ بیچ میں اللہ سے استعانت کہاں سے آ گئی؟ یہ بیچ میں ٹکڑا کے گزا دیا گیا بیچ میں, اس لیے کہ جملے کا ربط ہے پہلے سے. منفعت بخش چیز پر جو حرص ہوتی ہے کہ آدمی وسیلہ پورا لگا دے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہو سکتا, ایسے حاصل نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگو, یہ بہت بڑی چیز ہے. نفع بخش چیز کے اوپر حرص کرنا, یعنی نفع بخش چیز کی تلاش میں پوری انرجی نچوڑ دینا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہوگا, لہذا وہاں اللہ کی مدد ضروری ہے. جی ولا تاجر, عاجز مت بنو. یہ لا کر کے کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ جس طرح بغیر اللہ کی اس مدد کے آدمی نفع بخش چیز کی حرص نہیں کر سکتا, ایسے ہی اگر عاجز بن جائے تو عاجز بن جانا بھی حرص کے خلاف ہے. اس لیے کہ عاجز کون جائے یہ کام کرنے کے لیے, بھائی ہمت نہیں پڑ رہی ہے, تو یہ حرص کے خلاف ہے. حرص کے اندر تو پوری طاقت لگا دینا ہے. تو وہاں غلط عاجز کہہ کر کے منع کر دیا گیا کہ عاجز مت بن جانا. اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں, استعانت باللہ نہ ہو تب بھی علامہ انفاؤ کا تو ہرس نہیں ہوگی, اور اگر عاجزی ہو تب بھی آدمی ہرس نہیں کرے گا ما انفاؤ کے اوپر. کیا رکھتے ہیں حدیث میں اللہ میرے ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے کس قدر مربوط ہے. آگے بڑھے کہ ہرس علامہ انفاؤ کا وسط بلے والا چارجز, یہ تو ہوا. اب اگلا ٹکڑا, میں اصحاب کا شیون, اگر تیرے اوپر کوئی آفت آ جائے, دکان جل جائے, نوکری چھوٹ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا, اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا, ایسا نہیں بولنا. ولیکن قل, یہ بول قدر اللہ, یہ مقدر تھا, وما شاء فعل, اللہ نے جو چاہا کیا. فإن لو تفتح عمل الشیطان, اس لیے اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر مگر سے شیطان کا دروازہ کیسے کھلتا ہے, یہ تو مبہم بات تھی. اگر کہہ دیا تو شیطان کا دروازہ کیسے کھلا, ذرا ڈیپ میں جا رہے ہیں. ایک شخص ہے, ہائی بیمار ہوا, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے, ڈاکٹر اس کی مرض کی تشخیص کرتا ہے, دوائیاں دیتا ہے, لیکن دوائیاں کارگر نہیں ہوتی, مر جاتا ہے. اس کی لاش لے کر کے آتا ہے, گھر میں رونا پیٹنا بہت جاتا ہے, کہتا ہے کاش اس ڈاکٹر کے پاس نہ لے گیا ہوتا تو یہ نہ مرتا, یہ بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانا سنگر پچھتا ہے, زندگی بھر پچھتا ہے, کاش بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا, اس کی حسرت میں اضافہ ہوگا, اس کے صدمے میں اضافہ ہوگا, برابر, اس کے صدمے میں اضافہ ہوگا. اچھا ایک آدمی ہے مومن, وہ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے بیمار بھائی کو لے جاتا ہے, بیمار بھائی مر جاتا ہے, تقدیر کے اوپر اس کا ایمان ہے, موت تو اس کو آنی ہی تھی, اللہ نے موت اس کی لکھ رکھی تھی اس کی پیدائش سے پہلے ہی, ماں کے بطن سے باہر نکلنے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا اس کے اجل کو, جسے مرنا ہی تھا. اگر میں اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا تو اسے مرنا ہی تھا. یہ ہے مسلم اور ایک کافر کی سوچ میں فرق. تو ایمان بالقدر سے تسلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایمان بالقدر کا فائدہ ہے, ایمان بالقدر کا فائدہ, دل کو سکون ملتا ہے, کہیں بھی لے جاتے اللہ کی تقدیر تھی. اچھا یہ کہ انسان اس بارے میں, اب ہم بحث کریں گے کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے, اس بات میں ہم اس کو بیان کریں گے. ایک آیت پڑھتا ہوں, دیکھو کتنی پیاری ہے اور وہاں پر مغالطہ کیسے دے رہا ہے آدمی, اس سے ایک بڑا پیارا استدلال. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, آگے حضرت ابراہیم کا مباحثہ ہو رہا ہے نمرود سے, صرف کون سے رب کو مانتا ہے, کون سا تیرا رب ہے؟ بولے میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے, جس کے قبضے میں موت اور حیات ہے. تو بولتا انا اوپن ہوں گی, میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں. صحیح کہا کہ غلط کہا اس نے؟ وہ ایک آدمی جو تھا جس کو چھوڑ دیا جانا تھا, اس کو تو قتل کر دیا, جس کو قتل کیا جانا تھا اسے چھوڑ دیا, تو کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. صادق تھا اپنے اس قول میں کہ کاذب تھا, کذاب تھا, بہت بڑا جھوٹا. اس نے جو ہے مفہوم کو, بات کو مختلف کر دیا, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم قتل تو کر سکتے ہو, موت نہیں دے سکتے. قتل کے مالک ہو تم, موت کے مالک نہیں ہو تم. گولی مار سکتے ہو, یہ تو اختیار ہے تمہارا, لیکن یہ قتل کرنا, گولی مارنا, یہ تمہارا کام, موت دینا یہ میرا کام ہے. تم نے موت کرنا, موت میں نے دی ہے, نکتا نہیں دوڑنا ہے, پر بڑا پیارا نکتا ہے جی, وہ گہرائی میں ڈوب کر کے میں نے اس نکتے کو نکالا ہے جی. آدمی قتل کا مالک تو ہے, قتل کر سکتا ہے, لیکن موت, موت کا مالک نہیں ہے. لا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا, ورنہ اس آیت کا جواب کیا ہوگا کہ کوئی آدمی موت کا مالک نہیں ہے, کوئی آدمی حیات کا مالک نہیں ہے. قتل تو کر سکتا ہے, اس پر تو اسے اختیار ہے لیکن موت پر قادر نہیں ہے. موت سے پلہ ہی نہیں سکتا, دس گولیاں لگنے کے بعد بھی چاہے تو بتا سکتا ہے. یار معاملے کو مختلف کر دیا اس نے, جھوٹ بولا وہ, جھوٹا ہی نہیں کردہ تو بہت بڑا جھوٹا تھا وہ. قتل کا مالکم ہے نا وہی مومن بولتا ہے میں زندہ کرتا ہوں مارتا. ارے تو خالی سولی دے سکتا ہے, سولی دینا یہ تیرے اختیار میں, جان لینا موت دینا یہ میرا کام ہے, میرا کام ہے. اس لیے کہ قتل سے جسم گرتا ہے, قتل سے جسم گرتا ہے. روح نکالنا, موت دینا, یہ اللہ سے بات کر, یہ تو بہرحال ایک ذمی چیز تھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو اسے تسلی نہیں ہوتی, تشقی نہیں ہوتی, اور کبھی کبھی شکوا کر بیٹھتا ہے. دیکھو بات کتنی آگے جا رہی ہے, ارے میں ہی ملا تھا اس مصیبت کے لیے, دیکھو شکوا قادر ہو گیا, میں ہی ملا تھا اس مصیبت کے لیے. ایمان بالقدر اگر نہ ہو تو پھر آدمی اللہ سے شکوا کرنے لگے گا اور شکوا اسے کفر کی سراسر میں داخل کر دے گا, کافر بنا دے گا. ارے میں ہی ملا تھا یہ مصیبت کے لیے, اور کوئی نہیں ملا تھا. بڑی بات بولی تو شکوا رب سے کرنے لگتا ہے اور یہ شکوا اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے. یہ ہے اگر مگر, اگر مگر سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے. شیطان کا دروازہ کھلنے کے کیا مطلب, افسوس بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے بچ جاتا تھا یہ. اچھا ہائے کتنا صدمہ ہوا ہے بھائی کے مر جانے کا, ارے میں ہی تھا میرا بھائی مرنا تھا. شیطان کہاں لے گیا اس کو, اگر مگر سے شیطان کا دروازہ کھل گیا. شیطان تو چاہتا کہ شرک کرے, کفر کرے, کوئی بات ایسی زبان سے نکال دے کہ جس کی وجہ سے وہ کفر کا مرتکب ہو جائے. شیطان تو اس انتظار میں رہتا ہے, اسی وجہ سے کہا گیا کہ زبان کو قابو میں رکھو, نہیں تو شیطان وہاں دھمکتا ہے. جب آدمی زیادہ بکواس کرنے لگتا ہے نا سرکار ہو جاتا ہے, سرکار بولتے ہیں تو کئی چل بہت زیادہ بات اونی, بات اونی جب ہو جاتا ہے تو شیطان وہاں آ دھمکتا ہے. کوئی بات ایسی مجھ سے نکلوا دیتا ہے جس کی وجہ سے آدمی شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے, کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے, زبان کو سنبھالا جائے. بقیہ تقسیم ان شاء اللہ اگلے اس میں اسی مضمون کو انشاءاللہ ایک موقع پر ہم ایکسپلینیشن اس کا کریں گے بہت گہرائی کے ساتھ, شروع سے لے کر کریں گے, یعنی ایمان بالقدر کے ارکان کے ساتھ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. دو منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, کچھ اعلانات ہوں پھر اس کے بعد سن کر ایک ہی ساتھ چلے جائیں, زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ تقدیر قضا و قدر پر بڑے ہی بہترین انداز سے قرآن کریم کی آیات اور احادیث فضلت الشیخ جلال الدین قاسم حفظہ اللہ ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین شیخ کی دراز عمر دراز فرمائے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ عطا فرمائے. مقدر کا لکھا مٹتا نہیں آنسو بہانے سے, کیا بات, مقدر کا لکھا مٹتا نہیں آنسو بہانے سے, جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا کسی بہانے سے. تو تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے, اس پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے جو علمی رموز ہیں جو قرآن کریم اور احادیث ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسا کہ اعلانات ہو چکے ہیں اور جو لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں, اور جو لوگ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور جو ہے اپنے نام لکھوائیں, اور اٹینڈنس کی چیز جو ہے جو لوگ لے گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ واپس کر دیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جمعہ رات کو حی العظیم دیا مسجد بدنام میں شیخ کا درس رکھا گیا ہے, اور آپ کی اطلاع کے لیے کل بھی شیخ کا جو ہے جو دعوتی پروگرام ہے اس میں بھی تقریباً 20 منٹ درس رکھا گیا ہے. جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا نام لکھائیں اور موبائل نمبر بھی لکھائیں, تاکہ جو ہے یہ پروگرام جو رکا ہوا ہے یا یہ جو پروگرام جو ٹریننگ دی جا رہی ہے غیر مسلموں میں دعوتی کام کے لیے یہ اپنے تکمیل کو پہنچ سکے. اسی کے ساتھ یہ محفل ختم ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حسنات کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.